na ikay at muli kang magka. Sana'y di natiwan pang muli. Di ko sinasadya na ikaw ay masaktan, kaya sana naman ay iyong maintindihan na ako ay nagsisisi at nangangako sa'yo na hindi ka nalilito.